ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण सभी ईश्वर के ईश्वर है श्री कृष्ण, परम ईश्वर है श्री कृष्ण। वो कृष्ण कौन है? वंशीधारी गोकुल चंद्र यशोमती नंदन द्विभुज रूप मुरलीधर। भगवान कृष्ण का द्विभुज रूप है, आपका द्विभुज रूप भी है, लेकिन इनका रूप सच्चित आनंद विग्रह है, पूरा चिन्मय है। उनका शरीर दिव्य है। वास्तव में भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होते हैं और मृत्यु भी नहीं होते हैं। जन्म लीला अभिनय करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण का रूप सत्य रूप है। उनका फायदा नहीं होते है और नाशन भी नहीं होते। सच्चिदानंदमय रूप अनादिर आदिर गोविंद, वे अनादि। इसका मतलब अनादि का मतलब कोई समय नहीं था जिसमें श्री कृष्ण नहीं थे। कोई कोई पूछते है कि यदि भगवान सब वस्तुओं के मूल स्रोत है, वो परम सृष्टि करता है, किसने भगवान को सृष्टि की? तो ये मूर्खों का प्रश्न है। भगवान का मतलब कि वे अनादि है और इनसे सब कुछ आते हैं और इनके कोई स्रोत नहीं है। वे सभी वस्तुओं के स्रोत है और इनका कोई स्रोत नहीं है। वही गोविंद है। गोविंद का मतलब इंद्रियों, भूमि और ज्ञान को आनंद प्रदान करने वाला और सर्व कारण कारण। सब कुछ जो होते है उसका कारण होते है, वो कारण का कारण भी है, वो कारण का कारण का कारण भी है। तो सभी वस्तुओं और सभी कारणों के मूल स्रोत है भगवान कृष्ण गोविंद ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सरल बंगाली भाषा में लिखी, ईश्वर परम कृष्ण और सब भृत्य, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जारे जोइचे नाचे नाचाए तारे जोइचे करे नृत्य। एकला अकेला अर्थात एक ही ईश्वर है कृष्ण और सब भृत्य। भृत्य शब्द का मतलब सेवक, सेवक किंकर दास दास दास। जारे जयचे नाचे थारे त्वचे करे नृत्य। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सब दूसरों को नाचाते हैं उस प्रकार सब नाचते हैं। तो आपका सवाल था ने? कि एक प्रवचन में मैं इस श्लोक बोल के बोला कि सब कृष्ण के भृत्य है। कौन है कृष्ण की भृत्य? मैं कृष्ण का दास हूँ, आप कृष्ण का दास है। ब्रह्मा शिव रुद्र सब यंग ब्रह्मा वरेन्द्र रुद्र मरुतस सुनभंती दिव्याय सब महान महान देवगण वे भी भगवान कृष्ण के दास दास शिव ब्रह्मा चंद्र इंद्र सब ब्रह्मांडों के महान नेताओं वे भी कृष्ण के दास दास और आपन को कृष्ण का दास बनते। इसलिए यदि आप अच्छी तरह शिव पूजा करना चाहते हैं, अगर आप भगवान शिव शंकर को आनंद प्रदान करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण को तो शिव शिव जय भोलानाथ नहीं बोलना है तो वो भी बोलना है, लेकिन चूंकि शिव शंकर भी भगवान कृष्ण का सेवक है, वे परम वैष्णव है। चेतन श्रीमद भागवत में वैष्णवानं यथा शंभु श्रेष्ठ वैष्णव का उदाहरण है शंभु शिव। तो शिव शंकर को आनंद देने के लिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे और खास हरे राम राम राम हरे हरे जपो। तो महान देवताओं वे भी कृष्ण के दास है। तो भगवान कृष्ण अनादि आदि सब कारण के कारण है। उनकी लीला पुष्टि करने के लिए वे माता पिता प्रेमिका स्त्री ऐसे ज्येष्ठ और समकक्ष स्थित रूप में माता पिता इत्यादि ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता कौन है? द्वारका वाले बोलते हैं वासुदेव और देवकी, माता पिता देवकी और वासुदेव, और वृंदावन वाले बोलते हैं यशोदा और नंदबा। दोनों बात सही है। सब लोग का एक माता पिता है और भगवान के अनेक यशोदा नंदा देवकी वासुदेव कौशल्या दशरथ अदिति कश्यप सुतपा कृष्णी। तो ऐसे भगवान के अनेक माता पिता है। तो यदि भगवान सब जीवों और सब वस्तुओं के मूल स्रोत है और वे अनादि आदि और सब कारण के कारण, तो कैसे उनके माता पिता है? कैसे संभव? सब कुछ संभव है भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा। वास्तव में भगवान कृष्ण है परम पिता। पिता हमस्य जगत और माता धात पिता महा वेदं पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरे वचा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ, माता धाता और वेद शास्त्र में मैं ओंकार हूँ प्रणव और मैं ऋग साम यज्ञ सब कृष्ण से अभिन्न। तो भगवान कृष्ण है परम पुरुष परम व्यक्ति और आनंद रस आनंद प्रेम रस स्वाद करने के लिए आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण एक सहाय शिशु जैसे यशोदा माई और नंद बाबा को उनके माता पिता के रूप में ग्रहण करते, तो फिर भी वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वृंदावन धाम में यमुना के पास एक घाट है, ब्रह्मांड घाट बोलते हैं। अभी यमुना जी ठीक ब्रह्मांड घाट नहीं जानते हैं, तो उस जगह पर वो लीला थी जिसमें बलराम और सब ब्रज के ग्वाला के लड़के एक शिकायत यशोदा मई को बताया कि ये खनाया माटी का कह है, और कृष्ण बोले नहीं नहीं कह, वो सब झूठ बोलने वाले हैं। तो यशोदा माई प्रमाण निकालने के लिए भगवान कृष्ण का मुंह के अंदर गया, खुलो खुलो मुंह, क्या है अंदर, माती है कि नहीं। माँ यशोदा भगवान कृष्ण का मुंह में क्या देखी, विश्व रूप दर्शन, तो पूरा माती जो ब्रह्मांड में है भगवान कृष्ण का मुंह में था, मुंह में है। वो केवल माती नहीं है, भूमि राप नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति हमें बिना प्रकृति राष्ट्र का, सब कुछ जो ब्रह्मांड में है भगवान कृष्ण का मुंह में था। यशोदा माई दर्शन की, यशोदा माई का दर्शन था कि मेरा लड़का का मुंह के अंदर वो सब ब्रह्मांड के तारा ग्रह लोक नक्षत्र है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, मैं हूं, कृष्ण भी है, और मैं कृष्ण के मुंह के अंदर देख रहे हूं, तो यही कृष्ण। तो लीला बेला लीला गोपाल होने के पर एक साधारण ग्वालक का बालक के रूप धारण करके भी वे परम सत्य ही है, परम पुरुष ही है। तो भगवान कृष्ण के माता पिता है और वे भी भगवान कृष्ण के सेवक है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भित्य अचिंत्य लीला विलास करने के लिए भगवान कृष्ण एक साधारण बालक जैसे खेलते हैं, परंतु वे सदैव अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो यही कृष्ण है। उनके माता पिता राधिका रुक्मिणी वो सब मानते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास दास हैं। और आपका प्रश्न था कि एक बार इस एकल ईश्वर कृष्ण ये शब्द लेके बोला कि भगवान कृष्ण के सब अवतार भी मानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, राम नृसिंह वराहा कूर्म सब वे भी कृष्ण के दास। कितने अवतार है, अवतार हम ही असंख्य या असंख्य अवतार है, जिनमें दस प्रसिद्ध है। प्रथम कौन है दस अवतार में, हाँ मत्स्य, दो नंबर Number two, Varaha. Varaha nahi. Matsya Kurma. Varaha. Narsim Vamana Parashuram Ramachandra Krishna Balaram. Koi koi bolte Krishna, koi koi bolte Balaram. Matbhed. Or uske baad Buddha Dev or Kalki Avata aane wala hai. Naya. इस ब्रह्मा जी का एक दिवस आने वाला है, तो उसके पहले हमको भगवान का ध्यान जमना चाहिए। तो ऐसे और बहुत भी अवतार है, धन्वंतरी, मोहिनी, पृथ्वी इत्यादि बहुत बहुत अवतार। और वे भी कृष्ण के दास अपन को मानते हैं। तो आपका प्रश्न है, ऐसा संभव है कैसे? तो उत्तर है कि ये सब चमत्कार कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से संभव है। तो कैसे संभव है कि अनादिर आदिर गोविंद के माता पिता है? कैसे संभव है कि अति महान सर्वशक्तिमान भगवान मानव समाज के बीच में आते हैं एक छोटे सा बालक के रूप में? कैसे संभव है? भगवान की लीला पूरी अचिंत्य है। कैसे होते हैं? भगवान की इच्छा से उनकी लीला शक्ति है, जिनके द्वारा वो सब व्यवस्था होती है। कृष्ण, भगवान कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए आनंद चिन्मय रस प्रतिभा गोविंद आदि पुरुषम तम हम जान। तो भगवान कृष्ण सदैव आनंद चिन्मय रस आस्वादन करते हैं उनकी दिव्या गोप्यां के साथ। ये गोप्यां कौन कौन है? वे सब कृष्ण से अभिन्न है, स्त्री के रूप में, उनकी शक्ति के रूप में व्रज गोपियां श्री कृष्ण के आनंद का वर्धन करने के लिए आते हैं। वे भगवान कृष्ण जैसे पूर्ण सचित आनंदमय है, वे साधारण नारियां नहीं है। तो वो कृष्ण जो सदैव गोलोक धाम में लीला विलास करते हैं, वे भी सब भौतिक ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं और सब आत्मा का, सब जीव का हृदय में निवास करते हैं। तो कैसे संभव है? तो नास्तिक गण बोलते है कि ये सब संभव नहीं है, उसे वे नास्तिक है। अगर भगवान हो और अवश्य ही भगवान ही है, केवल मूर्ख जन बोलते है कि जगत तो ऐसे है, कोई कारण नहीं है। तो जो बुद्धिमान है, जो पागल नहीं है, स्वीकार करते हैं कि जगत का कारण है, अविधाता है, अनियंत्रित है, तो भगवान ही है। तो यदि भगवान है तो ये भगवान शब्द की परिभाषा है कि वे साधारण व्यक्ति नहीं है। इस साधारण प्रकृति के नियमों से बद्ध नहीं है और वे ही व्यक्ति है परम पुरुष। परंतु कैसे व्यक्ति होते हैं? तो हम जैसे पूरा नहीं है, हम सब व्यक्ति हैं नहीं, और हमारा सब एक रूप है। और सिद्ध योग्यम योग सिद्धि से नो रूप धारण कर सकते, लेकिन वो सभी रूप तो एक ही रूप ही है। लेकिन भगवान असीम है, अपार है, और वे एक ही व्यक्ति होने के पार तो एक साथ अनेक रूप धारण करते हैं और सभी रूप अलग है, और सभी रूप का अलग अलग भाव भी है। रामचंद्र वही भगवान है, एक दृष्टि से, एक परिपेक्ष में, कृष्ण से अभिन्न। लेकिन उनकी भावना कृष्ण की से बहुत पृथक है। नहीं, बलराम वे भी भगवान है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। तो फिर भी मानते हैं मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वे कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी भिन्न है। यही अचिंत्य भेद भेद दर्शन। तो एक बार एक भक्त हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद के पास जाकर श्रील प्रभुपाद को बताया कि आपकी एक शिष्या यमुना देवी और आपका शिष्य रेवती नंदन स्वामी, ये दोनों में एक विवाद हो रहा है। तो यमुना देवी बोलते हैं कि बलराम और कृष्ण भिन्न है और रेवती नंदन स्वामी बोलते हैं अभिन्न है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में लेके कि कृष्ण और बलराम अभिन्न है, केवल यही पार्थक्य है कि बलराम का दिव्य शरीर का वर्ण सफेद शुक्ल और कृष्ण है श्याम सुंदर। तो कल यही पार्थक्य है। और यमुना देवी का प्रस्ताव था कि और भी पार्थक्य है। तो बलराम तो राधा रानी और राधा की गोपियों के साथ मिलन नहीं करते हैं, कृष्ण के निज गोपियां हैं और बलराम के भी निज गोपियां हैं। तो ऐसे एक और पार्थक्य है। तो इसलिए समझना चाहिए कि बलराम और कृष्ण भिन्न है। तो रेवती नंदन बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया वो सही बात बोलते। और यमुना देवी बोली कि कृष्ण और बलराम उनकी दोनों के चरित्र में बहुत भेद भरते हैं, वे पृथक है। श्रील प्रभुपाद बोले कि वे भी सही बात बोलते, तो फिर वो भक्त आए थे जमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद से पूछे थे कि तो कौन सा सही विचार करते हैं। प्रभुपाद जमाल कृष्ण को बोले कि तुम निर्णय करो, इसका मतलब क्या है, ये सब विचार अचिंत्य है, ये भौतिक बुद्धिहीन सीमित बुद्धि धारण करने वाले के लिए अचिंत्य विषय है। हमारे लिए ऐसे विचार करना संभव नहीं। हमारे के लिए, ब्रह्मा के लिए, शिव के लिए, अनंत देव के लिए भी इस भगवान की अचिंत्य दिव्य चरित्र समझना संभव नहीं है। मोहयन्ति यत् सूर्यः, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में ये शब्द आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्या माया शक्ति से महान महान ऋषि मुनिगण वे भी विभ्रमित होते हैं, वे भी भगवान को पूरा समझ नहीं लेते। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मात्रा भजन्ते मां बुधा भाव संहिता, कि समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सभी वस्तुओं सभी ब्रह्मांडों की मूल स्रोत है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। जो इस बात को मानते हैं समझते हैं तो वे भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इतना सा वहां तक भगवान कृष्ण को समझना संभव है कि वे महान से महान है, वे अनादिर आदिर है, वे सर्व कारणों के कारण, वही भगवान परम पुरुष ईश्वर परम कृष्ण। तो वहां तक हम कृष्ण के बारे में समझ सकते, पूरे समझना वो भी संभव है, लेकिन भगवान कृष्ण की दिव्य अचिंत्य लीला का सूक्ष्म तत्व उसमें प्रवेश करना बहुत ही कठिन। तो कैसे प्रवेश करना, प्रवेश करना भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करने से हम भगवान से आशीष मिलते जिससे हम लीला तत्व समझ सकते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ समझना संभव भी नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। यदि हम सब कुछ समझ सकते थे तो वो लीला विलास इतना रसमय नहीं होता। अगर श्री कृष्ण की लीला में हम विचार लेते हैं तो ठीक है, अघासुर आया है और सब व्रजवासियों डरते हैं कि ये महान असुर आया था, लेकिन वो तो कोई बात नहीं है, भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भगवान कृष्ण के लिए कोई कठिनाई नहीं होगा तो जरूर वो अघासुर को दग्ध करेंगे। तो ऐसे विचार यदि हम करेंगे तो लीला रस पुष्ट नहीं होते। ब्रजवासी हम डरते हैं अघासुर को देखने से, कहीं ब्रज गोपी उनका गर्भपात, इतने डरते। भगवान कृष्णा वे महान वीर है, नहीं अरिष्टासुर अघासुर बाकासुर, तो कितना असुर आए थे ब्रजधाम में। वो अरिष्टासुर राधा कुंड के पास आया था और कृष्णा खेलने जैसे वो अरिष्टासुर का वध किया। तो अरिष्टासुर का वध करने के पहले तो सब ब्रजवासियों बहुत भयभीत थे और वो असुर का वध के पश्चात सब बहुत कृतज्ञ थे। हमारा कृष्ण कितना कुशल है कि वो छोटा सा बालक होने के पर ये सभी महान महान असुर को वध करते हैं। तो ऐसे ही ब्रजवासियों की भक्ति भावना पुष्ट करने के लिए वे भगवान कृष्ण लीला शक्ति की व्यवस्था है कि वे कृष्ण की परम श्रेष्ठता, कि वे परम पुरुष तो नहीं समझते, समझते लेकिन भूल करते हैं। तो कैसे संभव है? संभव है प्रेम लीला शक्ति से। यशोदा माई हर रोज देखते हैं तो कैसे भगवान कृष्णा बहुत बहुत भयानक असुरों का वध करते हैं। देखते हैं फिर भी विचार करते हैं कि मेरा कृष्ण एक असहाय बालक है और इतने सारे महान महान असुरों आने के पर भगवान नारायण मेरा कृष्ण की रक्षा करते। चूंकि मैं जब बालिका थी उस समय नारायण की पूजा की, इसलिए नारायण प्रसन्न होते हैं और मेरा बालक की रक्षा करते हैं। तो यशोदा माई का ज्ञान नहीं है कि भगवान वो कृष्ण भगवान ही है, वे आदि नारायण ही है। नारायण कृष्ण से अभिन्न है और नारायण भी भगवान श्री कृष्ण उनसे महान मानते हैं। तो ये सब विचार अति उत्तम है। चूंकि मुरलीधर प्रभु मुझसे पूछे इसलिए मैं प्रयास किया था संक्षेप में इसके बारे में कुछ कहना, और अगर कोई दूसरा प्रश्न हो खाली इस विषय पर नहीं है तो कृष्ण भक्ति के बारे में आप अभी जगह से पूछे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम।